Elbański wagon powoli oddala się na trójkowych torach, a teraz kolejna nowość po artyście, którego pieśń zabrzmiała tutaj w Stanie Rogersie, kolejni Kanadyjczycy, tym razem w pełni sił twórczych AO Music. I nie tak dawno, chyba nawet w zeszłym tygodniu, sięgaliśmy po płytę, która nie zdążyła się całkiem zestarzyć, a już mamy nową. Troszkę ambientowe brzmienie, utopione w elektronice w wielu wypadkach, ale też śmiało operujące różnymi konwencjami, od pieśni Zulusów przez celtyckie elementy, czego tu nie ma. Ci z Państwa, którzy lubią muzykę świata, trochę się na niej znają, smakują, zapewne w tej propozycji rozsmakują się na dobre. Być może to również powrót do naszego warsiku. Thank you. home where the air is cool and the ground is soft as an angel's heart. Love knows the way. How can the story of one be a sailing song of a trillion suns? I found a new way here where the colors are deep and the river is clear and sure as an angel's heart. Love knows the way. Guiding me like a wayward fool on the back road home where the air is cool and the edge is near as an angel's hand. Love knows the way. Album Asha właśnie się ukazał. Mówiłem, że to grupa kanadyjska, ale teraz powoli sam zaczynam w to wątpić, bo patrząc na biogramy artystów, Richard Ganaway i Jay Oliver, kompozytorzy, urodzili się w St. Louis, tam wzrastali i grali w różnych jazzowych składach, między innymi z Maynardem Fergusonem, Chickiem Corleą i takimi tuzami sztuki synkopowanej. Ale zachwycili się między innymi Peterem Gabrielem Vertiną, Billem Whelanem czy Deep Forest i postanowili zmienić klimat. Szybko wpadli na trop artystki pochodzącej z RPA, Miriam Stockley, która pisze teksty, a w końcu w 2004 roku dołączył do nich kompozytor Sandeep Chowta z Mumbai, legenda Bollywoodu. No i trudno powiedzieć, że zespół gdziekolwiek mieszka, bo podróżuje po całym świecie, zbiera różne wątki i łapie natchnienie. Muzyka z różnych stron świata, a teraz kolejna propozycja wiedzie nas jednoznacznie do Brukseli. Libańscy artyści zadbali o blisko wschodnie klimaty i tym razem będzie podobnie. Mehmet Polat Trio, czyli kora, do tego lutnia arabska i arabski neiflet. Wszystko to tak pięknie brzmi, że nie trzeba nawet dużo elektroniki, by rozbudzić wyobraźnię. W zasadzie, prawdę powiedziawszy, w ogóle nie trzeba. Dwa utwory, jeden przechodzący w drugi, dość zgrabnie, w związku z tym tego toku narracji nie będziemy zaburzać i przez 15 minut przenosimy się na Bliski Wschód. Thank you. Thank you. Patrzę na zegar, 19 minut jeszcze nam pozostanie, byśmy pohulali sobie w trójkowym osobowym i po sporej dawce muzyki bliskowschodniej udajemy się na koniec na północ, a jest po temu przyczyna. Czwarta płyta serii Folk from Finland i no, chyba nie ma tutaj wśród 20 utworów słabej propozycji, w związku z tym niech mi wolno będzie od początku. Tuletar to nazwa żeńskiej grupy wokalnej, coś co naśladuje w jakimś sensie Vertinę, ale co do samej nazwy to bóstwo, czy w zasadzie kobieta będąca patronką wiatru i śpiewu. Tuletar. Później Antti Paalanen, akordonista, który gra na akordonie akustycznym metal, i po tej dwójce Puhti, czyli znowu akordeon, ale i śpiew również, i rytmiczne tupanie, czyli fińska odmiana flamenko. To na dobry początek, a w zasadzie na dobry koniec, bo potem będziemy mieli tylko jedną propozycję. Kannalla kokon kopian kasin mie tulehen tuulikohan kuivattanut aavahalon halkonut. Kannalla kokon kopian kasin mie tulehen kasin mie tulehen aavahalon halkonut. voit koittaa juosta, sä voit koittaa juosta, sä voit koittaa juosta. Mutta Jumala rankaisee kuitenkin, mutta Jumala rankaisee kuitenkin. Kerro niille käärmekielille, kerro yön mustille mielille, pelureille, piruille, paskiaisille, että Jumala rankaisee kuitenkin, että Jumala rankaisee kuitenkin. Nyt sana tätä tarkasti kuunnelkaa, vaikka päässä en on maltaista humalaa. Olen polvillani rukoillut Jumalaa, tällä kertaa hän suostui vastaamaan. Hän puhui mulle lempeällä äänellä, enkelten kuoron säästyksellä. Hän sanoi kuule mua ja tee tahtoni mun, puhui suoraan sydämeen kadotetun. Kerron niille käärmekielille, kerro yön mustille mielille, pelureille, piruille, paskiaisille, että Jumala rankaisee kuitenkin, että Jumala rankaisee kuitenkin. Sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa juosta. Mutta Jumala rankaisee kuitenkin, mutta Jumala rankaisee kuitenkin. Sä voit viskata kiven ensimmäisen, sä voit heittää hengen lähimmäisen, mut vaikka pitkälle pääsisitkin, tekos kohtaat ennemmin tai myöhemmin. Sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa juosta. Mutta Jumala rankaisee kuitenkin, mutta Jumala rankaisee kuitenkin. Kerro niille käärmekielille, kerro yön mustille mielille, pelureille, piruille, paskiaisille, että Jumala rankaisee kuitenkin, Jumala rankaisee kuitenkin. Fiński wagon był przedostatnim. 7 minut to niedużo, tymczasem patrzę, że państwo nie śpią, bo nie podobała się muzyka panu Bogdanowi, który słucha intensywnie i uważa, że dziś dobra ta muzyka. Serdeczne nocne pozdrowionka śle, a do tego pan Łukasz dodaje... oj, zgubiłem ten mail od pana Łukasza, ale w każdym razie streszczając jego treść, powiem, że spodobała się panu Łukaszowi ta cecha muzyki folkowej, że jest lekka, łatwa i przyjemna i głaszcze uszy. I że współczesny świat odchodzi już od takiego grania i od takiej wrażliwości, a szkoda. My jednak przytulamy ją i na zakończenie wyślę państwa do Kamerunu. Eric Aliana i Piquet, Just My Soul, to o ile dobrze myślę, trzecia płyta Erika, a chyba druga nagrana w duecie. Ayumana Haromo jemba musha tomuru ne chirandona Jemba wen jambe rongo Harutomo jemba musha te utu omutu Uwe uwa Haromo jemba mua parajia mone chirandona Keberie bis keberie Keberie Keberiana Paradia munechiranduna Keberie Tamayumana yuchenji Spiritualite is my humanity. My spirituality is my identity. Ocharungona merumenanga, ocharungona merumenanga, sangona merumenanga, amerume, amerume, amajara, amajara, amatongunange. Numandere, numandere, is my identity. Numandere, numandere, you are responsibility. Yeah. Mucharo, tongana panandi, tongana, tongana tanembi. No mandere, no mandere. No mandere, no mandere. No mandere, no mandere. Zbliża się godzina czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Wow.